Matumaini yangu ni kuwa hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, karibu kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Kesho Jumamosi kunatarajiwa mkutano wa ngazi ya juu nchini hapa Burundi utakaoambatanisha nchi 13. Na mtu mmoja alifariki dunia na mwingine kujeruhiwa vikali kwenye kitongoji cha Kifugwe katika tarafa ya Mahanda mkoani Bubanza. Na watu wawili walipoteza maisha jioni ya Alhamisi hii kutokana na ajali ya gari la aina ya Hiace ambalo lilikuwa likielekea mkoani Kibitoki. Kuna haya bila shaka na mengine, msomaji wako ni mimi Clovis Nyonkuru, upande wa pili naongozwa na Abiria Mugisha. Punde kidogo ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Kesho Jumamosi kunatarajiwa mkutano wa ngazi ya juu nchini hapa Burundi utakaoambatanisha nchi 13 zilizosaini mkataba wa kudumisha amani nchini DRC na katika kanda la maziwa makuu. Hapa studioni niko pamoja na Jean Marie Vianenge Ndakumana atujuza mengi. Naam. Naam, Clovis. Jumamosi hii Mei 6 mwaka huu 2023, mkutano wa ngazi ya juu umepangwa kwa kushirikisha wakuu kadhaa wa nchi na serikali waliotia saini mkataba wa mfumo wa kuwashirikisha wakuu wa taasisi zinazodhamia mkataba huo wa mfumo, ambazo ni AU, shirika la kimataifa la UN, shirika la kudumisha kiuchumi katika nchi za Afrika Magharibi SADC, pamoja na nchi na shirika ambalo linatetea maendeleo katika nchi za maziwa makuu. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwepo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye pia atahudhuria katika mkutano huo. Na kama tunavyosoma katika mitandao ya kijamii, inatarajiwa kuwa mkuu huo wa shirika la Umoja Mataifa atawasili nchini hapa Burundi leo majira ya saa 9 alasiri. Akiwa mjini Bujumbura, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atakutana ana kwa ana na rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, pamoja na viongozi kadhaa wengine watakaohudhuria mkutano huu wa ngazi ya juu. Mkutano huo utatathmini maendeleo na mchakato katika utekelezwaji wa ahadi zilizotekelezwa chini ya mkataba wa mfumo uliotiliwa saini mjini Addis Ababa, Ethiopia mnamo tarehe 24 Februari mwaka 2013. Utekelezwaji kamili wa maamuzi yaliyochukuliwa ndani ya mfumo wa mchakato wa amani wa Nairobi na Rwanda nchini Angola, pamoja na upatanishaji kati ya michakato miwili. Wakuu hawa nchi na wa serikali pia watazingatia rasimu ya ramani ya njia ya kuimarisha usalama katika nchi ambazo zinaunda kanda la maziwa makuu. Mwishoni mwa mkutano huo wa ngazi ya juu, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ndiye ambaye atateuliwa kwa mwenyekiti wa kuongoza kamati hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja, na hapo atakuwa kimurithi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antonio Felix Tshisekedi, ambaye pia ndiye ataongoza mkutano ambao unatarajiwa kuendeshwa siku ya kesho Jumamosi. Kwa kukumbusha utaratibu wa ufuatiliaji wa kikanda wa mkataba wa mfumo wa amani, usalama na ushirikiano barani Afrika utakuwa pia kwenye agenda ya mkutano huo unaotarajiwa kuendeshwa siku ya kesho nchini hapa Burundi. Nchi 13 zilizotia saini mkataba wa mfumo huu ni pamoja na Afrika Kusini, Angola, nchi ya Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pamoja na Kongo Brazzaville, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudani, Sudani Kusini, Tanzania, pamoja na Zambia. Ikumbukwe pia kuwa itakuwa ni mara ya kwanza tangu kusainiwa kwa makubaliano hayo ambapo Burundi inaongoza mkutano wa kilele wa utaratibu wa ufuatiliaji wa kikanda wa mkataba wa mfumo wa Addis Ababa. Asante sana Jamari kwa taarifa yako. Watu wawili walipoteza maisha jioni ya Alhamisi hii kutokana na ajali ya gari la aina ya Hiace ambalo lilikuwa likielekea mkoani Cibitoke. Ajali hiyo ilitokea mtaani Kagwema kwenye barabara inayotoka Bujumbura kuelekea mkoani humo. Mmoja miongoni mwa waliofariki ni mkazi wa mtaa Kagwema ambaye alikuwa akiendesha baisikeli na gari hilo likaacha barabara na kumuua mtu huyo. Mwingine aliyefariki alikuwa ndani ya gari hilo kama inavyoripotiwa na mashuhuda. Majeruhi walipelekwa hospitali jijini Bujumbura waliokuwa karibu na eneo la ajali hiyo. Wanaeleza kuwa ajali hiyo huenda itokana na mwendo kasi mkubwa na kusababisha gari kuanguka. Mtu mmoja aliaga dunia kwenye kitongoji cha Kirema mkoani na tarafani Kayanza na mwingine kujeruhiwa. Nyumba tano zilibomoka na mashamba mengi kuharibika. Hayo yalijiri kutokana na mvua kali iliyokuwa ikichanganya na upepo iliyonyesha mkoani Kayanza Alhamisi hii. Tangu mvua ilipoanza kunyesha, nyumba 120 tayari kuporomoka. Jiriberi Nyandwi, kiongozi wa tarafa Kayanza, anasema kuwa nyumba hizo zinazoporomoka mara nyingi husababishwa na watu waliojenga bila kuheshimu kanuni za ujenzi. Na kina mama mmoja mwenye umri wa miaka 23 mzaliwa wa mtaa Kagera tarafani Kabarore mkoani Kayanza alijiua akitumia dawa za mitishamba. Uchunguzi uliofanywa kutoka kwa viongozi unaripoti kuwa mwanamke huyo alijiua kutokana na namna anavyokuwa anakaa vibaya na mume wake. Berikimasi Nsanguye, kiongozi wa tarafa hiyo, anashauri wanandoa wao wanafanya mazungumzo ili wapate jawabu ya kupanga vema familia zao. Na tukisalia hapa jijini Bujumbura, madereva wa magari ya uchukuzi kutoka mjini katikati kuelekea kusini mwa jiji la Bujumbura wanapokea vema shughuli za kuziba mashimo yaliyokuwa yanaripotiwa kwenye kituo hicho cha magari. Wanasema kuwa magari yao yalikuwa yanaharibika na hali hiyo ikapelekea wamiliki wa magari kutoelewa madereva hao. Wanaomba na mashimo mengine ya zibwe. Na mtu mmoja alifariki dunia na mwingine kujeruhiwa vikali kwenye kitongoji cha Gifugwe katika tarafa ya Mhanda mkoani Bubanza. Watu hao walipoteza maisha baada ya kuangukiwa na nyumba wakati mvua kali ilikuwa ikinyesha maeneo hapo. Viongozi tawala wanafahamisha pia kuwa wanafunzi hawakufuatia masomo sababu ya shule kubomoka. Raia ambao hawana pa kulala kutokana na ajali hiyo wanaomba wahisani kuwasaidia. Mengi zaidi naye Romwadi Nyevu. Nilikuwa nasema kuwa mtu mmoja alifariki dunia na mwingine kujeruhiwa vikali kwenye kitongoji cha Kifugwe katika tarafa ya Mhanda mkoani Bubanza. Watu hao walipoteza maisha baada ya kuangukiwa na nyumba wakati mvua kali ilikuwa ikinyesha maeneo hapo. Viongozi tawala wanafahamisha pia kuwa wanafunzi hakufuatia masomo sababu ya shule kubomoka. Raia ambao hawana pa kulala kutokana na ajali hiyo wanaomba wahisani kuwasaidia. Mengi zaidi naye Rumwade Nyevuz. Watoto wawili waliokuwa wanalala katika chumba kimoja wakati mvua ilipokuwa inaendelea kunyesha waliangukiwa na ukuta wa nyumba. Wazazi wao waliokuwa wanalala katika chumba kingine walipoenda kuchunguza walikuta mmoja tayari amefariki dunia na kukimbiza majeruhi hospitalini kama zinavyoarifu taarifa kutoka eneo la tukio. Kisa hicho kimetokea usiku wa kuamkia leo kwenye kijiji Gifugwe tarafani Mhanda karibu na sehemu kuliko ripotiwa watu watatu waliopoteza maisha katika mazingira kama hayo mwezi uliopita kulingana na viongozi tawala. Hao wanafahamisha kuwa mvua nyingi ilionyesha ilibomoa madarasa mawili ya shule ya msingi ya Kibambwe na kupelekea wanafunzi kukosa nafasi ya kusomea Ijumaa hii. Hata nyumba za raia zinazohesabiwa kwa 100 ziliharibiwa na mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo hayo, waendelea kusema viongozi tawala. nyumba nyingine zinaweza kuwa hatarini kubomoka siku za usoni kwa sababu ziliingiwa na maji. Wamiliki wake wanajaribu kukarabati sehemu kunakowezekana, huku wengine wakipata hifadhi kwenye baraza la shule ya msingi ya Kibambwe. Kulingana na taarifa za mashahidi, raia walioachwa bila makazi wanaomba wasamaria wema kuwapatia misaada ya kibinadamu ya haraka. Ashukrani sana Armand Nyevuze. Tureje kwenye ripoti hii ambapo madereva wa magari ya uchukuzi kutoka mjini katikati kuelekea kusini mwa jiji la Bujumbura wanapokea vema shughuli za kuziba mashimo yaliyokuwa yakiripotiwa kwenye kituo hicho cha magari. Wanasema kuwa magari yao yalikuwa yanaharibika na hali hiyo ikapelekea wamiliki wa magari kutoelewa madereva hao. Wanaomba na mashimo mengine yazibwe. Moize Misago anayo taarifa kamili. Naanza kushukuru wa viongozi wetu kisi wamefikiri kutengenezea kisi ya hii fasi ya mabisi. Kabisa hapa likuwa panatia aibu sana. Chumu teja alikuwa kuingia mbisi hapa kwa kweli vilikuwa vitu na sisi vinandutia aibu sana. Kwa hiyo sasa kisi mnachapaona hapa, kisi mnapaona hapa kabisa haya mashima likuwa mengi. Tena sasa shimo ilikuwa shimo kabisa pakijaa maji, ilikuwa ni shida kubwa. Kwa hao wenyewe wanatembeza magari, gari yaka kimwaya matope. Kuna saa kuna wenyewe wanatembeza magari ya makarburateri. Ayo maji saa kiingia mwayo karibirateli gali kuna zimika. Gali hapa ziki zimiki likuwa ni shida sana. Hapa mangaribi igifika, hapa watu wanatonda sana. Wanatonda. Sasa uyu wakati tunafika eko, balikuwa na shida ya penyu manaweza wakatonda. Hapa chwe tunategemea ni uyu musada. Uyu musada tunaomba awa wenye amefikiri kutengenezesha hii parakingi kwa ikuwe sawa. Tunabaomba bapateza mimi vizuri kabisa. Umu mashimu bote vgenye kwa hapa mwa hii parakingi na alimu magali ya babosi. Kabisa bajari kupatengenezesha. Si wote vijashukuru kabisa. Vijashukuru kabisa. Kwanza chenye tunategemea hivi, tushaona kama parakingi yetu anataka watengeneze iwe nzuri. Iwe parakingi ya mzuri. Hata kishoferu wa hapa asiwa anajikura mwari mnafsi yake eti nini na nini, wamuletea wamedusahau hivi na hivi. Yani hivi tunaona nakaribiwa kuwa nzima parking yetu. Kwa hiyo tutajitahidi na sie tuzoe tunaiharibu tena, lakini sio sie tuliharibu, ni magari yameharibu. Lakini wenyewe wanatembezaga hayo magari nao wanapataga shida nyingi sana kwa hizo gari zao. Juu kimwambia boss eti gari imeharibikia mparking, hawezi kukubalia. Anaweza akasema eti wewe ndio unatembeza gari vibaya vibaya, sijui kama unaibeba majio ya kule vilimani au umepanda milima nini na nini. Boski mwambia teni parking imeharibu, hawezi kubaria hiyo yote. Anafika na katari akasema hata wewe ndio unatembezaga vibaya, wewe mara mingi wanaambiaga unapitaga njia zenye haziko sawa, na ndio maana gari nyingine haribika hivi. Tunashukuru wenyewe walifikiri mambo ya kutengeneza hii parking yetu. Kwa hiyo hivyo washatuonyesha, wanatujua, wanatukumbuka, wana yani wamekuwa na aibu ya hii parking. Wakafanya huyo mpango wa kuja kuitengeneza. Kwa hiyo sio washoferi, sio wafanyakazi wa hapa, hivyo vinakaa mzuri. Naona hii gari inaingia, inaingia vizuri. Kuna vitu ya kushuka kama hiyo shimo ilikuwa hapa. Hii simu kweli iko na haribu gari nyingi sana. Hizo tunaziona kama ni gari zimezeeka, lakini kwa hiyo tunashukuru kwa viongozi wamejitahidi kufanyia mambo kama haya. Gari zetu ni nyingi tena, gari zetu ziko na probleme sana ya hii mashimo. Yani gari zikiingia zinavunja lami. Kwa kuvunja lami sasa, yani wapatro wanasema kama sisi ndo wenye tunavunja lami. Ukifikisha gari, bosi mwenye gari akubali kama wewe uko na probleme za haya mashimo ya mparkingi. Sasa haya mashimo ya mparkingi anatuzarawisha kwa bosi. Yani kwa kutuzarawisha, bosi anasema wewe ndo mwenye ulivunja lami. Sasa sio wewe. Mtusaidie sana, tunapiga makote, tunapiga makote kabisa, mtusaidie sana. Haya mashimu mwazuie. Kumradi, hawa walikuwa baadhi ya madereva, lakini si ripoti ya Moize. Punde kidogo ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tujielekeze nchini Rwanda. Raia wa Rwanda wameendelea na maombolezo kufuatia vifo za watu zaidi ya 130 waliofariki kutokana na mafuriko yaliyokumba eneo la magharibi mwa nchi hiyo, ambapo mamia nyumba zimeharibiwa. Maombolezo hayo yanafanyika wakati huu serikali ikiendelea kukadiria hasara iliyotokana na mafuriko hayo, huku shughuli za mazishi pia zikiendelea katika moja ya majanga mabaya zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo. Mvua kubwa zina zinazoendelea kunyesha nchini Rwanda zilisababisha kutokea kwa maporomoko ya udongo yaliyoharibu nyumba na miundombinu mingine kama barabara, hasa katika eneo la magharibi mwa nchi linalopatikana na Ziwa Kivu, ambako kumeripotiwa maafa zaidi. Baadhi ya familia zimeeleza namna zilizopoteza ndugu zao. Baadhi kama Anosiata anasema amepoteza mtoto wake baada ya kufukiwa na kifusi cha udongo na kuta za nyumba yake, na alifariki wakati akipatiwa matibabu hospitalini katika wilaya ya Karongi. Aidha, wengine mbali na kupoteza ndugu zao wamesema shughuli za maisha ya kawaida zimekoma rasmi baada ya kupoteza mali nyingi ambazo walikuwa wakizitegemea kukimu familia zao. Tangu Mei 2, maeneo ya kaskazini, magharibi na kusini mwa Rwanda yameshuhudia mafuriko yaliyosababisha maafa kwa raia, huku miongoni mwa waliofariki wakiwemo wanafunzi 15 na shule 33 kuharibiwa. Hadi hapa mpenzi msikilizaji ndipo tunamalizia taarifa tuliyokuandalia. Shukrani kwako wewe uliyotega sikio Kivu. Nimshukuru pia Abelia Mugisha aliyeniwezesha ili sauti yangu ifikie pale pote ulipo. Jina langu ni Clovis Nyonkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.